10 pontos választási reformcsomagot jelentett be nemrég Novák előtt. A Mi Hazánk mozgalom alelnöke elmondta, ezeket nem egy törvényjavaslatként tervezik benyújtani, hanem külön-külön, írta meg az Index. A pontok között olyanok szerepelnek, mint például, hogy alapfokú iskolai végzettséghez kötnék a szavazati jogot, vagyis aki nem tud írni, olvasni, attól megvonnák, későbbi sikeres tanulmányok után pedig visszaadnák. Kezdeményezik a szavazatvásárlás eltörlését is, és szintén eltörölnék a képviselők mentelmi jogát. Emellett kötelező miniszterelnök jelölti vitát vezetnének be, illetve megválasztás vagy választási indulás előtt kötelezően nyilatkozniuk kellene a jelölteknek kettős állampolgárságukról. A párt javaslatai érintenék a média egyensúly javítását is. A Mi Hazánk egy korábbi választási törvénymódosítója szintén nagy port kavart, hiszen alig több mint fél évvel az önkormányzati választások előtt írná át alapjaiban a választási rendszert. Az újabb 10 pontos javaslatcsomag pedig szintén hozzájárulna ehhez. Egyenként tárgyalnák majd ezeket a jövőben, vagy hát nyújtanák be, ugyanakkor ez azt jelenti ugye, hogy nem hasalna el az egyik a másik miatt, ha ilyen optimisták vagyunk, hogy itt akkor talán 10-ből 10. Novák előtt szerint már a napirendre vétel is fél siker volt, tehát ugye ezt már, erről már vitatkoztak a parlamentben, és ennyivel tovább jutott, sőt, akkor még a kormánypártok részéről a KDNP-s Nacsal Őrinc úgy fogalmazott, hogy akár készen is állunk támogatni, na de akkor még össze voltak csomagolva, tehát hogy akkor ezek a törvényjavaslat lehetőségek, ezek még együtt voltak, akkor azért könnyebben átcsúszik, ha van közte valami, ami tetszik a többséget képviselő kis együttesnek. Vajon melyik lehet az? Itt el kell mondanom, nekem van egy tippem, el kell mondanom azt az anekdotát, amikor 29 órán át buszoztunk valami nagyon 20 évesen valami téli vagy nyári őrületre, és mindenkinek folyt a nyál a szájából, úgy aludtunk a buszon, halálkimerültek voltunk, végre el tudtunk aludni, akkor mentünk 21 órája, és valaki berakatott egy apokaliptika kazettát a buszsofőrrel, ami ugye a Metallica zenéinek vonos négyesen történő feldolgozása. Én olyan rosszul még életemben nem ébredtem rossz álomból, mint arra a rettenetesen szar zenére. És akkor azon tanakodtunk, hogy a nagyjából ismeretlen utazó közönségből hogy lehetne kiszondázni, hogy ki volt az, aki ezt a kazettát odaadta a buszsofőrnek, amitől nem tudtunk aludni, és azt találtuk, hogy összeállítunk egy kérdőívet, amelyen ilyen viszonylag ártatlan kérdések lesznek, de valahol hetedikként ott lesz közte ez is. Tehát, hogy milyen labdajátékokat szereted inkább, vagy a technikai sportokat, nem tudom, öltözködésről mi a véleményed, gimis vagy már egyetemre jársz, milyen kazettákat hoztál magaddal az útra, és akkor így talán így sikerül. Na most, amikor én ebben a listában meghallom a mentelmi jognak a felfüggesztését, akkor úgy érzem, hogy ugyanez a művelet történik, hogy hát így produkáljuk közé, vagy én abban látom meg azt, hogy miért sikerül ezzel a 10-es csomaggal előrébb jutni, és abban látok félelmet, hogy a végén az az egy törvényjavaslat lesz az, amit egyenként egyedül önállóan sikerül átvinni, míg az összes többit nem. Értem én, hogy van egy ilyen rossz érzése az embernek, aki nem képviselő és nincsen mentelmi joga, hogy hát ezek már mindent megúszhatnak, meg ők is ugyanolyan emberek, mint mi, de ennek az a funkciója, hogy piszlicsáré meg mondva csinált ügyekkel ne lehetetlenítsék el a Magyarországgyűlésnek a működését, és így pont ez az, ami nem kéne, ráadásul Polt Péter rettenetesen az én oldalamon áll éppen ebben, és felhívja a figyelmet arra, hogy azért ez egy alkotmányossági kérdés, vagy hát jogállamisági kérdés, hogy ez így legyen, így vezethető az ország. Nem vagyok lelkes, amikor a saját véleményemet látom benne tükröződni. Azt keresem közben, hogy melyik hasalt el. Dóró Dóra YouTube csatornáján vagyok. Azt írja, hogy jellemző, hogy ilyenkor összeáll a nagy koalíció Mi Hazánk ellen. Az összes többi párt leszavazta Mi Hazánk elsőként érdemi szavazásra került választójogi reformját. Titkosak maradnak a képviselők állampolgárságai. Aha. Szerintem menjünk ezeken végig, legalábbis az érdekeseken. Nekem az első, ami leginkább szemet szúrt, hogy, hogy kezdeményezik a szavazatvásárlás eltörlését. Eddig lehetett. Akkor vinnék én is haza egy 10 dekát. Ez összefügg, hogy alapvető iskolai végzettséghez kötnék a szavazati jogot, plusz a szavazatvásárlás ellen is tennének. Szerintem ez valahogy összefügg. Egyébként ezzel kapcsolatban az én javaslatom egy picit megengedőbb és egy picit szigorúbb is lenne a Mi Hazánkénál, mert... hogy mondjam, nyilván ez egy probléma, de azért én azt mondom, hogy ne gondoljuk, hogy erkölcsi értelemben bármivel jobbak lennénk azoknál, akiket megvettek mondjuk egy zsák krumpliért, hogyha minket meg lehet venni, eszi a visszatérítése magasabb csokkal, vagy esetleg szimpátiával. Én azt gondolom, hogy nem ez a probléma gyökere, hanem az, hogy teljes fogalmatlanságban voksolnak egyesek, meg szerintem nagyon sokan, és nagyon sokan nem tudják azt sem, hogy kikből lehet választani, azoknak mik az ígérete, így aztán ez a fogalmatlanság vezet ahhoz, hogy egy zsák krumplért is megvásárolhat a szavazaton, mert nem tudom, hogy az valójában mennyit is ér, vagy hogy egyáltalán mi az érték, úgyhogy azt gondolom mindjárt, Zolika, hogy nem kell kizárni az írástudatlanokat sem, hanem valahogy informálni kéne őket, mindenkit, aki bejelentkezik arra, hogy voksolni szeretne mondjuk a következő hónapban, és ugyanúgy, ahogy mondjuk egy tűzvédelmi vagy munkavédelmi oktatást megnézed, vagy meghallgatod, ami neked komfortos, ha nem tudsz írni, akkor videón megnézed, és akkor lehessen azt letesztelni, hogy képben vagy egyáltalán az, hogy kik indulnak, azoknak mik az ígérete, és akkor itt nem arról szól semmi, hogy cigány vagy írástudatlan vagy, hanem egyszerűen csak arról, hogy ne hozz felelős döntéseket, mint ahogy nem vezetheted a távolsági buszt sem, hogyha nincsen hozzá. Ezeket a filmeket a kampányfilmjeikből állítanák elő, vagy egy központi hivatal úgy érzésre előállítaná minden indulóról a saját szájíze szerint, vagy mindenki magáról ide külön hazudgálhatna pontosan nem, 30 másodpercet? Nem, én már itt, mondom, itt valaki de csak igazad van, kellene. Csak úgy érzem, hogy minden ilyen intézkedés, amit jó szándékkal most elképzelünk, az is egy újabb terep, ahol majd bele lehet egy picit marinálni, hogy jó, de róluk az ne hangozzon el, meg akkor figyelj, nekünk igazából 2/3 van, mi csak 3 dolgot szeretnénk mondani, úgyhogy hozzuk meg úgy a törvényt, hogy ez a videó 9 másodperc. Ez legyen egy 2 perces kampányfilme mindenkinek, azért is jó, ha összeállítják az ígéreteikkel, mert akkor számon kérhető, és egyébként meg mindenki kép. És ott végig kellene nézni. Oké, tehát TikTok videóban kellene megnézni. Na azért nem értek veled egyet, és köszönöm, hogy megágyasztál a véleményem minőségét illetően egy kicsinyítő képzővel, mert szerintem nem az a gond, hogy sőt, 2 dolog. Egyrészt nem az a gond szerintem, hogy valakik írástudatlanok vagy nem, az más miatt gond, nem emiatt gond. Másrészt meg ezt odáig is el lehetne vinni, és ez az Oszia elkezdte fejtegetni, hogy jó, de akkor legyen képben a elmúlt fél év történéseivel, de mondjuk legyen képbe a rendszerváltás óta történése, meg úgy általában legyen már ugye a világról képe, és ezt el lehet odáig vinni, hogy legyen ő a csunderlik, és akkor csak ő szavazhat. Tehát nagyon nehéz kitalálni, hogy azt a mérő rendszert, ami alapján azt tudod mondani, hogy igen, itt most neki van annyi információ a fejében, hogy felelősen döntés hozhat. Sokkal, szerintem totál más a probléma. A probléma az, hogy azokat az embereket, akik vagy tudnak olvasni, írni, vagy nem, de leszarták a dolgokat eddig, nem érdekelt őket sokáig, vagy olyan szinten állnak, hogy Fideszre nem, de Orbán Viktorra igen, mert ez is ugye elhangzott. Aha. Tehát, hogy ezeket az embereket eddig senki se rángatta el szavazni. Most viszont már egy ideje, de. Tehát, hogy én szerintem inkább ez a probléma, mert az, hogy kitalálni, hogy ők napra készek legyenek, meg kövessék a politikai pártok programjait, meg azoknak a változásait, azoknak a hazudgálásait, szerintem ez teljesen reménytelen elvárás, megmondom, nem lehet mérni, nem lehet kitalálni egy olyan rendszert, ami alapján biztosan azt tudod mondani, hogy itt egy tesztet össze lehet állítani, az sokkal jobb egyébként szerintem, mint a videó, és ha a tesztet kitölti 75% fölöttire, akkor szavazhat még. Abszolút. Ez talán, de úgy értve, hogy... Előbb a videó, aztán egy teszt, de, persze. Jó, de még ez sem, tehát ez is egyrészt, tehát ez is tökre szerintem támadható, tehát ha én akarnék újabb 2/3, akkor azt mondanám nektek, nézzétek meg a videót, aztán ezeket kell x-elni, aztán gyertek x-elni. Tehát hogy az a baj, hogy viszik x-elni az embereket, nem az a baj, hogy kiket. Erre is van egy pont egyébként itt a szavazóutasztatással kapcsolatban, a 3-as. Eltörölnék a szavazószállításokat, jelenleg kis létszámmal ez engedélyezett. A viszik alatt most úgy, nem csak a fizikailag viszik, hanem a riogatással, a hazugságokkal, amiről jó néhányról most a legutóbbi választásnál konkrétan kiderült, amint a választáson túl voltunk, hogy hát nem is úgy van. Tehát, hogy ezekkel embereket oda csábítanak, vagy oda terelnek, vagy oda rémisztenek. És olyankor az olyankor nem rémhír terjesztés. Hát utólag az épi, akár lehet, ez pont, mint amit beszéltünk a múltkor a 444-es film kapcsán, hogy nagyon jó, hogy 3 év múlva mondják, hogy na jó, mégse volt ez igazra, mégse vertél meg senkit otthon, nem volt családom belőle erőszak, és még a, tessék, itt van 1,5 millió forint, csak az a 4 évvel azelőtt kellett volna, hogy ez kiderüljön nekem mondjuk egy percen belül, amikor ti azt hazudtátok rólam, és itt is ilyen, hogy itt elég volt ez a 2 hét, ami mondjuk a háborúval kapcsolatos kamuk, és azokról lepellerántás, ugye megtörtént a választás, vagy a szavazás, bocsánat. És akkor, tehát igazából teljesen mindegy már utólag. És ezek a lépések a megakadályozását, ez a 10 pont nem fogja megakadályozni, tehát vagy ezen tevékenységeket, és ezeket kéne valahogy, de hogy lehet ezt, hát... Annyira jó ki van találva már itt, hogy szerintem szép lassan el kell majd engedjük, vagy nem tudom, mit lehet csinálni. Igen, ha más nem, legalább arra rámutat ez a 10 pont, mert esküszöm, most jól össze van szedve, ugye megint nem érzem azt, hogy én a Mi Hazánkhoz kellene húzzak, de legalább látom az igyekezetet, hogy ez a 10 pont legalább a problémát felvázolja, még akkor is, ha egyébként utólag arra a sorsa jut, hogy ja, csináljuk, aztán 9-et nem szavazunk meg belőle, és 1-et igen, ami egyébként nekünk pont jól jön. Az, hogy alapfokú iskolai végzettséghez kötnék, és a szavazat vásárlást pedig ellehetetlenítenék, az hát kényszerít engem, hogy felhívjam a figyelmet, hogy amúgy lehet vásárolni alapfokú iskolai végzettséget is. Úgy azért nincs minden veszve, azért az se csoda, hogy az emblémák is rajta vannak a szavazólapon, ugye itt az írás tudással kapcsolatban, tudod, hogy azt a turbánosat, meg a kereszteset kell, meg azt az ászlósat, meg amelyiken a madarak vannak, hogy lehet, hát, hogy valakinek... Kicsit ilyen macipecsét, igen, tehát ja, fogok el. Nehéz ezt amúgy így igazságosan. Bevezetnék a visszahívhatóság intézményét a képviselőkre vonatkozóan, ez a 4. pont. És eltörölnék, ez a bejátszónkban is benne volt, a mentelmi jogot. Nekem, jaj, mondom, nekem itt vannak a... Én nem tudom, itt kapok hidegrázást ennél a pontnál, hogy... Na de miért? Úgy gondolom, nem tudom, szerintem ezt az 1-et kell figyelni végig. Szerintem meg annyira aranyos Torockai, hogy nem sejti, hogy ő lenne kb. Az első, akit eltakarítanának úgy 18-20%-nál, vagy akármi is a karaktergyilkosságnak nem is tudom, a lélektani határa most a Dexter laboratóriumában, mert most az ilyen baktérium méretű kis pártoknak nem kell félnie, ugye Feri bábszi házára szükség van, hogy mindig ő legyen a kihívó, vona szerintem nem fog 10% fölé menni, ezt már mondtam. Erre utal az is, hogy azt mondja, hogy kis színpadon szeretne játszani, meg az is, hogy azt mondja, hogy nincsenek miniszterelnöki ambíciói. Pontosan a Mi Hazánk, aki szeretné ezt az országot vezetni, és ezt már elmondták többször, pontosan rájuk lenne ez a mentelmi jog eltörlése, szerintem igazán veszélyes. Úgyhogy... De miért gondolod, Oszi, hogy erre kell figyelni? Tehát, hogy ez az egy, amit mondjuk nem is akarnak valójában, szerinted? Hát, ha szeretnék látni egy második epizódot a Valótlanul című remek műből, akkor abban nagyon jól látnám abban a forgatókönyvben azt, hogy a mentelmi jog nélkül mennyivel több képviselőt rángatnak meg jogi eszközökkel, vagy vádolnak meg olyan köztörvényes dolgokkal, ami mindegy, hogy igaz vagy nem, a lényeg, hogy ellehetetlenült, hát, és kiiktattuk. Ehhez nem is kell. Ezért van a mentelmi jog, hogy ez ne történjen. Van, amiért van, de szerintem az, amit akár Donát Annával is csináltak, meg próbáltak csinálni, tehát az elért a célját így is, mert a cél az, hogy bizonyos felületeken keresztül nagyon sok ember aztán gyűlölködjön, meg ellene, vagy szembe menjen. Igazad van, akkor tényleg vissza is fordulok, igazad van. Nem kell, hogy jogos legyen, nem kell, hogy jogi eljárás legyen. Már egy éve, vagy régebben azon rikácsolunk itt is, hogy már rég nem jogi eljárásokba buknak emberek bele, hanem egyszerűen média kezelést kapnak. És ebben a kontextusban meg tök mindegy, hogy volt-e mentelmi joguk, vagy nem. Akkor viszont vezessék be a média mentelmi jogot, Akkor ez a 11-es javaslatom. Ez jó. Van egy kettő, szerintem, ami egy picit összefügg, mert nem fog megvalósulni soha egész nyilvánvalóan. Ez a, egyik a kötelező miniszterelnök jelölti vita, amivel nem lehet vitatkozni, tök jó lenne, ha lenne. Viszont itt nyilván including ők is tudják. Including jelenlegi miniszterelnök. Ha, persze. Mert amúgy ezt csinálják a igen. miniszterelnök jelölti igen. vitát. Igen, mi igen, is igen, itt tehát, később majd tarthatunk egyet mi ketten. Csak hogy tök jó lenne, ott lenne az is, akinek már egy sikerült, vagy igen, négyszer, tehát, hogy ugye ez az, ami biztos, hogy nem fog megvalósulni, és a média egyensúly javítása, ugye azt írják itt a lapok, hogy a Mi Hazánk választási csalásnak tartja azt a média egyensúly kiegyensúlyozottság hiányát, ezért javasolják a korábbi joggyakorlatot, miszerint minden parlamenti párt arányosan delegálhasson tagokat a médiatanácsban, hogy tök jó ötlet, csak szintén nem fog megvalósulni, és akkor inkább az a kérdés, hogy miért kellett felhozni, miért kell ezzel dolgozni, mi a pártnak a politikai használja mögött, és szerintem azért, hogy egyrészt be legyen mutatva, hogy nem csak a Fidesznek hasznos ötleteink vannak, nem is vagyunk mi a Fidesznek a kis bolygója, és szerintem jól is érzik, hogy most ez egy nulladik számú feladat. Másrészt jól sajtózható pontok, mi is erről beszélünk, tehát, hogy ők azt az élményt keltik, hogy na, tessék, ők csinálnak valamit és dolgoznak. Harmadrészt meg tök jó hivatkozási alapok lehetnek ezek majd később egy-egy vitában, hogy na hát mi benne lettünk volna, ti meg leszavaztátok. Miért? Mi mondtuk. Mert valami értelme kell, hogy legyen ezeknek, egyébként, amikről tudják, hogy nem valósul. Én ilyen bizottságokra gondolok, ahol szerintem nem idegen az eljárástól az, hogy a parlamenti patkóban lévő arány szerint foglalnak helyet a tagok. Persze egy 3, meg egy 5 tagú, meg akár egy 12 tagú bizottságban sem lehet pontosan reprezentálni a közel 200 képviselőt, vagy annak idején a 360, nem tudom hányat. Ugyanakkor mégis kéne rá törekedni, de hogy itt nem erről van szó, hogy a médiatanácsban nem ez van, hanem itt úgy fogalmaznak, hogy ellenzékieknek is helyet kell biztosítani, de legalább egy. Egyébként, igen. Egyébként a, ez valamikor, ha jól tudom, a rendszerváltás után, sőt, a legrosszabb ilyen szempontból ugye az SZDSZ-MSZP koalíció alatt, a kormányunk szempontjából nézve, a regnáló kormányunk szempontjából nézve, abban az időszakban, én úgy tudom, ott volt elég jelentősen a média tanácsban fideszes jelenlét. Talán még a Simicska is benne volt egy időben, csak az, ha csak nem elnökölte. Az ORTT volt. Igen. De az jó, persze, de már az is egy elvileg hát azért parlamenten elképzelhetetlen kívüli. Ma már, ez szerintem, és egy dologban viszont óriási egyetértés van, már hogy ugyanazt mondja, mint a kormány, vagy Fidesz is, mint az ellenzék is, hogy nagyon eltolódott a média helyzete, és hogy ugye Viktor is mondja, doktor miniszterelnök úr, hogy balliberál média túlsúly van. Tehát, hogy folyamatosan ő is ezt... Ideje ezzel csinálni valamit. De bármilyen oldalról kezdünk ezzel valamit, nekik az csak jó lehet. Igen, de hogy tényleg az van, hogy mindkét oldal úgy érzi, hogy még nagyon vacak a helyzet. Egyébként így nekem van egy olyan fura érzésem néhaik kommunikációval kapcsolatban, hogy és pont a médiával kapcsolatban is úgy általában, amit szintén a médiában jelenítenek meg, ez nagyon meta, ugye, hogy mint hogyha a nagyfiú, aki már kirabolt téged, az így egy sarokba állna, és így is nagyon-nagyon nyűszítene, hogy itt mindjárt baj lesz. Tehát, hogy és nézed, hogy már elvette mindenedet, és igazából most el is sétálhatna, de beállt a sarokba, és így, hogy ő most... És sír, hogy milyen rossz. Hogy neki. Most neki rossz, igen, és várja, hogy hogy készül arra, hogy... Párkapcsolatokban tuti van ennek van minden. Tehát van ez a... Nem biztos, hogy párkapcsolat, lehet testvéri vagy szülő is, hogy a bántalmazód sír a végén annak az adott aktusnak, és neked kell őt megvigasztalni. Ez bizonyára nem a szakkifejezés, de értitek, hogy mire gondolok. Azok, akik nektek persze. mennek, gyakorlatilag kirabolják az önbecsüléseteket, mindenfélével megvádolnak, mindennek lehordanak, majd a végén nektek meg kell őt vigasztalni, mert hogy ők kezdtek el előbb sírni. Ezzel úgy nagyon gyakorlatilag. És akkor még rosszul is érzed magad, hogy most mivel bántottam meg szegényt. És kicsit, amikor a médiáról van szó a médiákokban, abban, amit már éppen sikerült megszerezni a kormánynak és vagy a NER-nek és vagy a Fidesznek, ott azért előfordul ezzel kapcsolatos ilyen kis hüppögés. azért. Az érdekes, amit mondasz, hogy balliberális média túlsúly van, hogy ez vajon a médiatermékek számára, lehet. Vagy az elérés mert elérés szempontjából lehet, és ez lehet, hogy fájhat, és a nem tradicionális médiát tekintve mondjuk a YouTube-on azért látszik, hogy a például a Megafon és a Megafont kritizálóknak a nézettségi számai azért ott látszik, hogy tényleg nem lennék a Megafon helyében, úgymond. Ja, de milyen kellemetlen M1, lehet. És akkor egész Nógrád megye meg az M1-et néz, és nem hát nézi. Igen, tehát ezért mondom, tehát nyilván az egész, tehát egy már rég eldőlt, vagy megnyert játszmáról beszélünk, de vannak olyan, tudod, amikor meccs után még azért ott az öltözőbe mégiscsak a másik így lecsicskít, és akkor már ezt nem látta senki, már a kupa az enyém, de azért engem az is zavar, hogy ő ott a végén még ugrik egy nagyobbat, mint amivel én megnyertem kint. Uh-huh. De mit tehát, szóltok ahhoz, nem csak veszteni kell tudni, nem nyerni is méltossággal, nem? Merre gondolunk? Köszönöm. Mit szóltok ahhoz, hogy az esetleges más állampolgárság nyilvánosságra hozza talált? Mert én ezt például nem tartom annyira fontosnak, mert ugye akár magyar állampolgárként is ki tudod osztani a haverjaidnak az országot. Persze ilyen nem történt, de hát esetleg el tudjuk képzelni, hogy tisztán magyar állampolgár. És ugye, hogyha külföldi szívű vagy, és a magyarok ellen dolgoznál, talán az lenne az első, hogy a külföldi állampolgárságodat megszünteted, mert nehogy valahogy a gyanúrát terelődjön. Tehát szerintem Márki-Zay Péternek a legkisebb veszélye az volt, hogy ő kanadai állampolgár is. Is. Nekem ez aztán semmilyen triggert nem indít be. Az, hogy közvetlen államfőválasztást vezetnének be a 7-es pontban, azaz a nép válassza meg a köztársasági elnököt. Ennek látnám értelmét, de ezt is csak akkor, ha a preferenciához kötött, tehát ha súlyozzák a szavazatokat, nem arról lesz szó, hogy akinek a legtöbb támogatója van, az nyer, uh-huh. hanem mindenki támogathasson 2 vagy 3 embert a listáról, és akinek így van a legtöbb, azaz konszenzusos, az legyen ott, mert azt hiszem, hogy ez egy ilyen konszenzust követelő poszt, vagy legalábbis én akkor éreztem jól magam, amikor egy picit úgy érezhettem, hát nem tudom, hogy ez hányszor fordult elő úgy igazán, de mondjuk a Sólyom Lászlónál, meg én azt hittem, hogy a Göncz Árpádnál is részben így érzek, hogy az egyiket azt tudta elfogadni, aki velem nem érez egyébként egyformán, a másikat meg én tudtam elfogadni, és így ha ez egyébként a nép kezébe kerül és súlyoznák, akkor talán ilyen módon